Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1998 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Хутка споўніцца 2 гады, як наша Ніва распачала працяглае апытанне сваіх чытачоў на тэму 100 лепшых беларускіх кніг 20-га стагоддзя. Мяркуецца, што канчатковы вынік будзе апублікаваны ў самым канцы 99-го году. Пакуль жа абсалютнае першае месца ў спісе займае Багдановічаў «Вянок», самая любімая кніга беларусаў. Між тым, новая кніжная серыя выдавецтва «Мастацкая літаратура», прысвечаная найлепшай беларускай паэзіі стагоддзя, будзе пачынацца не гэтай кнігай. Калі ў краіне няма адзінай культурнай палітыкі, але пры гэтым адбываюцца жывыя культурныя працэсы, тады іерархія аўтарытэтаў ствараецца не на ўзроўні нацыі, а на ўзроўні асобных суполак. Існуе, напрыклад, савецкая іерархія Саюзу пісьменнікаў, у якой хіба што з-за кансерватызму яшчэ захоўваюцца імёны Быкова або Брыля. А вось у іерархіі лукашэнкавага рэжыму гэтых імёнаў ужо няма. Не ўпісваюцца ў славянскае адзінства. Затое ўпісваюцца ў сусветную літаратуру і ў чытачоўскія прыхільнасці. Пра што і сведчыць апытанне чытачоў у нашай Ніве. Больш падрабязна пра гэты рэйтынг я распавяду ў канцы перадачы. А спярша мы паслухаем Зміцера Бартосіка і Сергія Харэўскага. Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы». Леташні ўсплеск тэатральнага жыцця ў Беларусі тлумачыцца не столькі эстэтычнымі здабыткамі, колькі злабадзённасцю пастановак. Нашыя тэатры збіраюць аншлягі на пастаноўках, у якіх высмейваюць нягеглага правіцеля краіны. Публіка разумее, на каго намякаюць, і ад душы ўдзячная ліцадзеям, якія вярнулі тэатру ягоную першародную ролю. Як кажуць, раніцай у газеце, увечары ў куплеце. Пра гэта Зміцер Бартосік. Летась, як ніколі дагэтуль, у беларускім мастацтве стаў часта з'яўляцца адзін і той жа персанаж. Не памылюся, калі скажу, што кожны другі твор юных аўтараў нашаніўскага грамафона быў прысвечаны яму. Іншым часам трапляліся амаль шедэўры. Асабіста я люблю падэкламаваць у кампаніях вершы Андрэя Крывіча «Смерць антыхрыста». Па краіне вестка з хаты ў хату ходзіць, што вялікі мудры правадыр памёр. Хтосьці шчыра плача, хтось хмурнее з твару, ды цыбулей вочы змазаў міканор. У старога радасць, у старога свята, у потайкі гарэлкі ён сябе наліў. Значыць, недарэмна збег ён з курапатаў, старшыню калгаса недарма забіў. Таксама вышэй згаданы персанаж стаў вельмі папулярным героем нашага андэграўнднага мастацтва. Про яго складаюць песні, у якіх, правда, пераважае матыў развітання. Ад шчырага «Ідзі дамоў, новага неба» да патэтычнага «Таварыш майор, вядзі нас на ўсход» Андрэя Мельнікава. Але асабліва часта ён пазнаваўся на тэатральных падмостках сталіцы. І ён выступаў пад рознымі імёнамі, часта размаўляючы словамі, напісанымі зусім не пра яго, і задоўга да ягонага нараджэння. І чым большым і трапным было пазнаванне, тым гучнейшымі былі авацыі. Такой папулярнасці можна пазайздросціць. А тым больш, як можна абысці і увагаю, калі самы маленькі намёк на таго персанажа гарантуе скандал і нават поспіх. Давно ўжо беларускі тэатр не атрымліваў такой асалоды ад працэсу ліцэдзейства і такой удзячнасці ад публікі. Перед апошні раз, калі я не здолеў прарвацца ў тэатр з білетам, была надзвычай модная ў Маскве пастаноўка «Юнона і Авось» у Ленкоме. Апошні, калі хацеў набыць квіток на ўзлёт Артура Уі на менскай вольнай сцэне. Прыйшлося прарывацца з боем. На сцэне, дарэчы, нічога новага для сябе я ў той вечар не адкрыў. Меню тэатральных прыёмаў «Даёш Брэхта» не адзначалася вытанчанасцю. Але новае я знаходзіў у глядзельнай залі, поўнай тых, хто яшчэ па прычыне ўзросту не галасаваў ні на якіх рэферэндумах і выбарах, але хто свой выбар ужо падсвядома зрабіў. Галоўнае на карысць мовы, якую гэта публіка ўспрымае як цалкам натуральную з'яву, не толькі для тэатра, але і для жыцця. Але ні ў якім разе не на карысць персанажа актора Ігара Сігова, чыя схільнасць да гратэску знайшла неабсяжную прастору ў брэхтавым тэатры. Кожнае карикатурнае прыкладанне далоні да сэрца зрывала аплодысменты. Але адкуль у публікі столькі весялосці? Ці яна яшчэ не ўспрымае беспрасвецце брэхтавага сюжэту як адзін з варыянтаў будучыні свайго пакалення? Мне здаецца, Александр Лукашенко выдатна зразумеў сваю ролю ў мастацтве. І што роля тая эпізадычная і пакуль яшчэ, дзякуй Богу, не самая страшная ды трагічная. І што за адыходам ягонага рэжыму наўрад ці застануцца ў аналах айчыннай культуры творы, да стварэння якіх спрычынілася найперш за ўсё злосць. Але смех у нашай залі ўжо патроху сціхае. Напярэдадні калядаў быў збіты кінарэжысэр Юры Хашчавацкі, таксама адзін са стваральнікаў таго персанажу. Я не веру, што калісьці будуць названыя выканальнікі такога віншавання. Але думаю, у новым 98-м годзе інтэрас да галоўнага героя нашага часу, на жаль, не ўпадзе. Зміцер Бартусік распавядаў пра новае дыханне беларускага тэатру. Партрэт. Жывыя твары і вобразы, якія ажыўляе памяць у камені, на паперы і ва ўяўленні. Людзі з мінуўшчыны, сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт. За апошні год менская фотагалерэя «Нова» у бібліятэцы імя Анкі Купалы зладзіла некалькі незвычайных выставаў. Год працы падсумавалі экспазіцыі аўтэнтычнай беларускай фатаграфіі, якую назвалі «Сховішча святла». Про гэта распавядае Сергей Харыўскі. Француз Гаспар Фелікс Туранжон, адзін з першых і найвялікшых фатографаў свету, які ўвайшоў у гісторыю пад мянушкаю «Надар», у сваёй кнізе, калі я быў фатографам, пісаў: «Фатаграфія ёсць самым дзіўным і трывожным з усіх цудаў. Яна дае чалавеку магчымасць тварыць, прыдаючы субстанцыю бесцялеснаму духу, які знікае імгненна, не пакідаючы ценю ў люстэрку або ў зыбі на вадзе». Здымкі «Надара» – міні-энцыклапедія 19-го стагоддзя. З іх на нас глядзяць легендарныя постаці мастацтва, літаратуры, палітыкі, жанчыны і мужчыны, сусветна вядомыя, невядомыя нікому. Але перад усім яны ўсе жывыя. Бесцялесны дух, якому «Надар» прыдаў субстанцыю, бясконцае сведчанне таго, што ён быў. Як я не напружыў сваю памяць, так і не прыгадаў ніводнага вартага ўвагі старога беларускага фота в савецкіх кнігах альбо на выставах. Усё дзяцінства, Беларусь да 17-го году, асацыявалася ў мяне са страшнымі здымкамі менскіх ускраінаў, паводкі на Нямізе ды шпалернай фабрыкай. Адным словам, куток цемнаты. Ані табе выбітнай архітэктуры, ані пастаральных краявідаў, ані людскага нармальнага жыцця. Залішне нагадваць, што якасць гэтых рэпрадукцыяў была як наўмысна вусцішнай. Мала таго, што за часамі СССРу былі фізычна знішчаная большая частка нашай спадчыны. Улады імкнуліся вытруціць нават успамін пра яе. Што казаць, калі да сёння ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі налічваецца толькі пару сотняў адзінак захоўвання здымкаў, сярод якіх галоўнае фотоальбом жыдоўскай жаночай гімназіі з Менску. Але ва ўсе гэтыя дарэвалюцыйныя жахі, пахіленыя хаты, мурзатыя лапцюжнікі, брут і нішчыннасць з цягам часу верылася ўсё меней. Недавер стаў прынцыповым, калі я натрапіў на сямейны бабцін архіў. Сярод пажоўклых дакументаў, абразкоў і выцінак са старых газетаў было пару сотняў старасвецкіх фота. З іх на мяне глядзелі мае прадзеды, дзяды, крэўныя і далёкія сваякі. Ахайна апранёныя і пастрыжаныя, з пачуццём упэўненасці ў сабе і ў сваіх блізкіх. Вучоба, праца, святы, годнае чалавечае жыццё, дзе ёсць месца і песні, і жальбе, але няма месца адчаю. Перадусім, для мяне гэта азначала, што наша гісторыя мае нашмат болей фарбаў, а значыць, мусяць існаваць яе праўдзівыя сведчанні. У сярэдзіне 80-х адбыўся нечаканы прарыў. Высветлілася, што безліч старых здымкаў і паштовак і да сёння блукаюць па руках людзей і ашчадна перахоўваюцца ў сямейных архівах. У 83-м годзе выйшла кніга Вячкі Цірыша «Менск на старых паштовках», якая адразу стала бестселерам у Беларусі. Гэтую кнігу і сёння прыемна взяць у рукі. Густоўная аздоба, зграбна расстаўленыя здымкі і, бадай, самае галоўнае, яна выклікае чыста чалавечую цікавнасць. Дэталі краявідаў, поры году і людзі, дзеці і старыя, паны і паненкі, службоўцы і гандляры, сяляне і шляхцюкі. Усе папярэднія камуністычныя ўяўленні пра нашую мінуўшчыну адразу сплываюцца. Пасля былі кнігі Пазняка, Каляды, Дзянісава, Шыбекі. Істотная дэталь. Усе гэтыя кнігі былі ілюстраваныя фотаздымкамі з прыватных збораў. А на пачатку 90-х з'явіліся наборы старых здымкаў Полацка, Горадні, Віцебска, Гомеля. Але ніхто яшчэ не зважаў на здымкі прыватнага, людскага існавання на адлегласці працягнутыя насустрач рукі, святло ад якога даходзіць да нас праз усе завірухі, пажары, доўгія ночы дзесяцігоддзяў. Вырваныя намі з бясконцай вечнасці і ўзятыя фатаграфіяй у палон бясцэнныя прамяні здольныя вяртаць сваё магічнае святло да неверагоднасці доўга, прынамсі да тае пары, пакуль існуе здымак, пакуль ён сведама захоўваецца намі. Гэткімі словамі раскрывае канцэпцыю выставы «Сховішча святла» Владзімір Парфянок. Гэтая выстава, што адбылася ў апошнія тыдні мінулага году у Менскай бібліятэцы імя Янкі Купалы, раскрыла нарэшце перад гледачамі той роўны подзвігу пляст беларускай культуры, які завецца калекцыянаваннем фота. Выстава, нібы своеасаблівы дыптых, складалася з двух прыватных калекцый: Міхася Раманюка і Владзіміра Парфянка. Міхась Раманюк збіраў старыя здымкі чвэрцьстагоддзя, інтуітыўна, а часам цалкам усведамляючы, які бясцэнны скарб трапляе да яго. Дагарэлая Давыдгарадоцкая царква святога Юр'я, 6 траўня 1936 года. Першы дакладна датаваны здымак фотамастака Зубея. Дзясяткі гадоў гэты майстар з Давыдгарадка нястомна фіксаваў побыт і пачуцці сваіх землякоў. Некалькі ягоных здымкаў на выставе уводзяць нас у далёкі сусвет, па якім можна падарожнічаць бясконца. Прынамсі, пакуль будзе каму яго берагчы. Шэдэўр калекцыі Раманюка – здымак фатографа Блажко з Хоцінскага району, датаваны 1889 годам. Гэта першы з вядомых сёння уласна мастацкі беларускі здымак. Святочна ўбраныя дзеці в цёмным пакоі, куды ўрываецца сноп ваконнага святла. Контражур не разгледзець дзіцячых вачэй. Таму імгненню без малога 110 гадоў. Владимир Парфянок калекцыянуе сучаснае фото. Здавалася мне, што гэта не здзівіць, але падыходзіш да здымка ўжо далёкіх 80-х і цяжка адвесці вочы ад вачэй тых, хто ўжо ніколі не будзе гэткім, як быў. Як ніколі не будзе сярод нас Міхася Раманюка ці фатографа Міхала Жылінскага, чыя акты паспеў зберагчы Парфянок. Гэтай выставаю галерэя «Нова» адзначыла першы год свайго існавання. Першая беларуская галерэя фотамастацтва дзеля таго, каб зазірнуць наперад, зазірнула ў мінуўшчыну, вярнуўшы першародны сэнс самага праўдзівага і трывожнага мастацтва. Сергей Харыўскі наведаў выставу «Сховішча святла» ў менскай галерэі «Нова». Опус цитатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? У нашаніўскім спісе 100 беларускіх кніг 20-го стагоддзя, які фармуецца чытачамі газеты, названа ўжо каля 700 выданняў. Некаторыя згадваюцца па 30 разоў, некаторыя па 3, некаторыя ўсяго раз. Наколькі ўсё гэта аб'ектыўна? Думаю, што да канца стагоддзя, калі колькасць допісаў дасягне некалькіх соцень, гэта непазбежна будзе аб'ектыўна. Вы скажаце, што гэта ж нашаніўскія чытачы, густы якіх фармуе канкрэтная газета. Але хіба стануць складаць такія спісы чытачы якой-небудзь іншай газеты? І потым наша ніва, акрамя дэсаветызацыі, не навязвае чытачам ніякіх іншых спецыфічных густаў. Урэшце, дзеля большай аб'ектыўнасці рэдакцыя плануе правесці падобнае пытанне сярод прафесійных крытыкаў і літаратараў, сярод нефармальных, неафіцыёзных аўтарытэтаў. Праўда, асабіста мне думаецца, што канчатковы спіс ужо ніяк радыкальна не зменіцца. Хіба што за гэтыя гады з'явяцца новыя кнігі, а некаторыя, заўважныя сёння, забудуцца. Першую пазіцыю ў рэйтынгу займае Багдановічаў «Вянок», другую – «Споведзь» Ларысы Геніюш, трэцюю – «Беларуская граматыка для школаў» Браніслава Тарашкевіча. Гэтак выглядаюць абсалютныя вяршыні нацыянальнай літаратуры. Да іх дадаюцца «Дзікае паляванне караля Стаха» Караткевіча і «Знак бяды» Васіля Быкава. Калі Багданович самы любімы беларускі аўтар, то Караткевіч самы чытаны. У першай сотні ягоных кніг 8, а ўсяго называецца 16. Пасля «Знаку бяды» Быкава згадваюцца «Старажытная Беларусь» Ермаловіча, «Новая зямля» Якуба Коласа, «Невядомая вайна» Геннадзя Сагановіча і «Геаграфія Беларусі» Смоліча. Я заўважаю, што ў верхняй частцы спісу практычна няма савецкіх кніг і савецкіх паводле сутнасці аўтараў. Эстэтыка мінулай эпохі незваротна сыходзіць разам з яе кантэкстам. Можна на нейкі час запыніць саўдэпаўскія парадкі, але нельга спыніць час і кантэкст. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя фармуецца зусім не кнігамі Лынькова, Броўкі і Куляшова, а тымі, што былі забароненыя, як бы прыглушаныя на час і пры першай магчымасці выйшлі на паверхню, як сапраўдныя набыткі літаратуры і нацыі. Зборнік вершаў «Пад сінім небам» Наталі Арсеньевай, «Кароткая гісторыя Беларусі» Ластоўскага, «У кіпцюрох ГПУ» Францішка Аляхновіча. Апошняя кніга «Ці не першае адкрыццё савецкага гулагу» выйшла ў пачатку 30-х гадоў на некалькіх мовах і стала бестселерам у свеце. У самой Беларусі яе надрукавалі толькі пасля перастройкі. А вось «Памяць пра легенды» Кастуся Тарасова пісалася ў 80-е і для многіх стала адкрыццём самой беларушчыны. «Беларусь пад нямецкай акупацыяй» Юрая Туронка – адкрыццё праўды пра вайну. Кнігі адкрыцці, думаецца, яшчэ будуць з'яўляцца ў нашаніўскім спісе, бо літаральна летась з'явіліся выданні пра маладзёжны антысавецкі супраціў пасля вайны і пра ўнутранае жыццё рэпрэсіўнай машыны НКВД. Высокія пазіцыі ў рэйтынгу займаюць таксама таямніцы полацкай гісторыі Уладзіміра Арлова і беларусы ў США Вітаўта Кіпеля, таксама адкрыцці. Зразумела, што цікавасць да нядаўна забароненай праўды прыдае спісу пэўную дыдактычнасць, а з'яўленне згаданых кніг менавіта сёння забяспечвае ім высокія месцы ў рэйтынгу. Да прыкладу, адкрыцці ранейшых гадоў згадваюцца мала, бо забыліся, а самі кнігі не перавыдаюцца. Я маю на ўвазе выдатную беларускую школу літаратуразнаўства 70-х гадоў. Кнігі Сцяпана Александровича, Геннадзя Кісялёва, Геннадзя Кахановскага, Адама Мальдзіса, Арсеня Ліса, Валянціна Грыцкевіча. Іх нібы змянілі імёны ранейшае хвалі, дасавецкая або эмігранцкая, Доўнар Запольскі, Абдзіраловіч, Ластоўскі, Відзьбіч, Акула, або постсавецкія, Ткачоў, Чаропка, Сямашка. Мастацкая літаратура ў агульным параўнанні прайграе літаратуры факту. Пераважна тут класіка: Цётка, Гарун, Купала, Колас, Гарэцкі, Маур, Геніюш. З найноўшага згадваюцца хіба што Алексіевіч, Разанаў, Дайнека. Астатнія радзей. І ў гэтым сэнсе, думаю, спіс яшчэ будзе карэктавацца. Усё часовае непазбежна адсеецца, застанецца галоўнае. Напрыканцы тысячагоддзя наша ніва мяркуе сабраць усю сотню найлепшых кніг і выдаць яе на кампакт-дыску. Паліграфічнае выкананне гэтае сотні адняло б зашмат часу і сродкаў, а кампутары да канца тэрміну з'явяцца ў кожнай культурнай установе. Памятаю, на мяжы 70-х і 80-х, калі мы толькі далучаліся да беларушчыны, мы складалі для новых сяброў спісы літаратуры, якую трэба прачытаць, а нешта недаступнае множылі фотаспосабам. 100 беларускіх кніг 20-га стагоддзя – гэта ўжо зусім новы этап у далучэнні да беларушчыны. І гэта значыць, што мы развіваемся, што нас не спыніць. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і Змітер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Гэта была перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1998 году. Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры свабоды. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка. У студыі Сергія Бламейка. Калі знаходзіся ў Празе, калі бачыш гэтую цудоўную славянскую сталіцу, бачыш здаровы еўрапейскі славянскі народ, міжволі ўзнікае жаданне параўнаць працэсы адраджэння ва ўсходнееўрапейскіх краінах, паглядзець, як і калі кожны з гэтых народаў пачаў свой шлях да самастойнасці і як ён да яе ішоў. А беларусам гэткія параўнанні карысныя ўдвая, бо мы ўсё яшчэ адраджаемся. В апошнія стагоддзі у нас тут то кароткія скачкі, то доўгія перыяды заняпаду і нават рэгрэсу. Сёння ў Беларусі ўжо існуе вялікая колькасць людзей, іх лік ідзе на мільёны, якія ў цяперашняй сітуацыі патрабуюць адказу на пытанне, што рабіць і як захоўвацца ў наяўных умовах. Адказы на гэтае пытанне ў прынцыпе вядомыя, але можна іх пашукаць і ў гісторыі блізкіх суседніх народаў. Напрыклад, магчыма, нехта з беларусаў, асабліва маладых, цікавіцца архітэктурнай спадчынай Беларусі і моцна перажывае з прычыны жахлівых разбурэнняў і стратаў, якія зазнала нашае дойлідства падчас расейскай і савецкай імперіяў. А чэхі нам даюць, я б сказаў, звычайны прыклад, што рабіць у такой сітуацыі. Той, хто прыязджае ў Прагу сёння, звяртае ўвагу на цудоўныя гатычныя храмы, вежы якіх дамінантамі раскіданыя па ўсім горадзе, пачынаючы ад саміх градчанаў, ад галоўнага гіганцкага храму краіны – сабору Святога Віта. У пэўнай ступені Прагу можна назваць горадам готыкі. Чытаючы даведнікі, турысты дзівяцца, многія з гэтых храмаў заснаваныя ў 11-12 стагоддзях, перабудаваныя ў 14-м. Але мала хто дачытвае тыя даведнікі да канца. А там, між іншым, напісана, што фасады і ўвогуле сённяшні выгляд, амаль усе гатычныя храмы Прагі, ізноў жа пачынаючы ад сабору Святога Віта на Градчанах і Петрапаўлаўскага сабору на Вышаградзе, атрымалі ў 20-е гады нашага стагоддзя, калі чэхі дасталі незалежнасць і стварылі сваю дзяржаву. Гэта неагатычныя храмы. Чэхі папросту адбудавалі іх наноў альбо вярнулі ім колішні выгляд. Яны ўвасобілі свой міт. Народу, які жыве сярод гора ў Чэхіі, адпавядае палаючая, паімкнутая ў неба готыка. Гэтаксама і мы, беларусы, маглі б пры спрыяльных абставінах вярнуць сабе сваё барока, лініі якога найбольш апавядаюць нашаму раўніннаму з пагоркамі краявіду. А паколькі мы яшчэ і лясны народ, дык стромыя камялі нашых соснаў знайшлі сваё ўвасабленне ў досыць стромых вежах нашых барокавых цэркваў, пачынаючы ад полацкай Сафіі. Некалькі тыдняў таму Прагу наведаў Зянон Пазняк, і было б недаравальна не выкарыстаць такую магчымасць і не пагаварыць з ім аб заканамернасцях нацыянальнага адраджэння ў цэнтральна- і ўсходнееўрапейскіх народаў. Такая гаворка асабліва дарэчная ў Празе, бо, як вядома, чэхі першымі сярод славянаў пачалі нацыянальнае адраджэнне ў 18 стагоддзі, і сённяшняя іх мова, сённяшняя іх культура і нацыянальнае аблічча ўвогуле ў значнай ступені створаныя наноў, дзякуючы толькі волі лідараў нацыянальнага руху. Чэхі самі стварылі сябе і зараз сябе маюць. І іх маюць Еўропа і славянщина. У пражскай студыі Зянон Пазняк. Зянон Станіславович, мы з вами знаходзімся ў Празе чэшскай, у цудоўнай славянскай сталіцы. Якія думкі у вас з'яўляюцца, калі вы знаходзіцеся тут? Мене цікавіць ось у прыватнасці, што да заканамернасцяў нацыянальнага адраджэння, бо чэхі, як вядома, пачалі сярод славянаў першае нацыянальнае адраджэнне. Перш за ўсё прыходзіць у душу захаплення хараством Прагі, і менавіта хараством гістарычным і эстэтычным. Потым прыходзіць усведамленне таго, што чэхам удалося захаваць свой горад гістарычны амаль ад пачатку яго існавання. І потым прыходзіць усведамленне, што ўсяго гэтага магло б і не быць. Дакладней, магло б гэта быць, але называлася б нямецкім. Дарэчы, Прага вельмі нагадвае вялікую Вільню, тут ёсць дух віленскі, значыць, ёсць нешта агульнае ў нашай славяншчыне. Можа, не выпадкова Скарына тут добра прыжыўся. Дык вось, пры іншым кепскім павароце справа ў Чэхіі магло б і не быць. Некалі адзін з ідэолагаў сусветнага тэрарызму Карл Маркс пісаў, што чэхаў ужо няма, што чэхі былі, але іх ужо няма, яны не мечыліся, і гэта народ, які загінуў. У прынцыпе, магло б так і здарыцца, калі б чэхі не засведчылі сваю высокую самаарганізаванасць. І калі яны адраджаліся, то яны спарадзілі цэлую тэорыю нацыянальнага адраджэння. Яны гэтую тэорыю ўвасобілі на практыцы. І потым, калі я займаўся гісторыяй мастацтва, гісторыяй станаўлення тэатра Беларусі, я пацікавіўся, як жа станавіліся нацыі, іхнае мастацтва, культурна-нацыянальнае адраджэнне ва ўсходняй Еўропе. І я заўважыў заканамернасці, якія прысутнічалі ва ўсіх гэтых народаў. Маю на ўвазе беларусаў, украінцаў, чэхаў, славакаў, палякаў, венграў, молдаван, балгараў, румынаў. Так это нават не славянская, не толькі славянскія заканамернасці. Гэта не толькі славянскія, я пералічыў тыя народы, якія былі ў складзе альбо турэцкай імперыі атаманскай, альбо ў складзе аўстра-венгерскай, альбо прускай, альбо расейскай. Народы, якія вызваляліся з-пад ярма імперыі. І гэта фактычна супала з іхным нацыянальным адраджэннем, фармаваннем нацыянальнай дзяржавы і канстытуцыяналізацыі нацыянальнай культуры. Так вось, велізарнейшую ролю іграў тэатр. Адзін драматург сказаў, што тэатр – гэта нацыя. Гэта сапраўды так. У тэатры людзі бачылі нацыю ў мініятуры цераз павелічальнае шкло. Таму паўсюдна ва ўсіх гэтых народаў, якіх я пералічыў, тэатр быў галоўным сродкам адраджэння. І галоўнай функцыяй тэатра лічылі адраджэнне мовы. Гэта вельмі цікава. Не маглі б вы больш падрабязна расказаць пра функцыю тэатру? Скажам, у канцы 18-го стагоддзя ўзнікла трупа Келемана у Венгрыі. Галоўную задачу ставілі адраджэнне венгерскай мовы. Гэтак жа сама было і ў іншых тэатрах, у тым ліку і ў нашым беларускім тэатры Ігната Буйніцкага, дзе працавалі ў якасці актораў і Алесь Бурбіс, і цётка Лаіза Пашкевіч, і Мікола Шыва, і Зігмунд Абрамовіч, і шмат іншых вядомых людзей. Дык вось, там, дзе праехаў тэатр, беларускі ці венгерскі, ці славацкі, там ужо людзі думалі інакш. Вельмі характэрная дэталь, што нацыянальнае адраджэнне – гэта ў першую чаргу адраджэнне пачуццяў культурнай еднасці. Гэта адраджэнне сваістага пачуцця свайго дома і чужых. І абмежавання чужога. І імкненне тварыць сваё. Гэта што датычыць пачуцця, якое ляжыць у аснове цэлых масаў. Дык вось, нацыянальны тэатр паўсюдна ў гэтых краінах, якія я пералічыў, ён успрымаўся з велізарнейшым пад'ёмам. Людзі, якія сядзелі ў зале, успрымалі гэты тэатр цераз плач, абавязкова плакалі, прытым плач быў масавы. Прыведу прыклад, як гэта было з тэатрам Ігната Буйніцкага альбо з беларускім музычна-драматычным гуртком у Вільні. Гісторыя захавала апісанні першых спектакляў. Скажам, выступлення ў 1910 годзе у Вільні было масавым, сабралася тысячы беларусаў. Большая палова не ўмясцілася ў залу, стаялі пад вокнамі. І калі пачаў выступаць беларускі хор Людаміра Рагоўскага і заспівалі беларускі гімн, а хто там ідзе, у той час гэта быў гімнам, то ўся зала, тысячы людзей, усталі і слухалі стоячы. І калі гэтыя словы купалава гімна загучэлі ва ўсю моц, усе пачалі плакаць. Тое сама я знаходжу ў венгерскім тэатры. Венгры, бачачы, як яны казалі, прыўкраснага мадзяра, стукалі палкамі па крэслах, уставалі, плакалі, не маглі стрымаць пачуццяў. І ў тэатразнаўстве вядома, чаму гэта рабілася. Таму што людзі бачылі сябе, бачылі сваё роднае на сцэне, якое ў рэальным жыцці зневажалася і тапталася. І вось тут адбываўся гэты катарсіс, які яшчэ быў вызначаны Арыстотэлем. Але гэта быў катарсіс усведамлення сябе нацыяй. Тэатр сыграў велізарнейшую ролю ў станаўленні нацыі. Таму ва ўсіх краінах, якія пазбаўляліся імперскага ярма, якія ставілі задачу адраджэння нацыянальнай культуры, яны ўсе тварылі тэатр. Галоўнай функцыяй тэатра ставілі адраджэнне мовы. Няма нацыянальнай мовы, няма нацыянальнай ідэі, няма дзяржавы, няма асновы для салідарнасці і няма асновы для ўсведамлення і нават адчування гэтага катарсісу, які адчувалі гэтыя людзі. У тэатры Буйніцкого прыходзілі вельмі старыя людзі, амаль 100-гадовыя, і таксама плакалі слязьмі радасці. Вось тое, што было ў душы схавана, яно выяўлялася цераз бачанне нацыі ў мініятуры. Ну а што апрача тэатру? Як, напрыклад, чэхі вучыліся людзьмі звацца? Другі момант, які вельмі добра распрацавалі чэхі, гэта правілы трымання сябе на штодзень, правілы захавання у варожым асяроддзі, у неспрыяльным асяроддзі для нацыянальнай культуры, у асяроддзі акупацыйным. Дык вось, чэхі распрацоўвалі гэта вельмі дакладна. Кожная чэшская сям'я павінна размаўляць на чэшскай мове. Гэта ненармальна, каб у сям'і людзі гаварылі на чужой мове ці на мове акупантаў. Там жа ніхто не чуе, ніхто не прымушае. Будзьце чэхамі. Далей, чэшская сям'я павінна дружыць з чэшскімі сем'ямі. Чэшскія дзеці павінны бавіцца з чэшскімі дзецямі і размаўляць па-чэшску. Чэхі павінны купляць тавары ў чэхаў, павінны купляць чэшскія тавары. І гэтак далей. Распрацована па пунктах. І гэта правільна, таму што ў тым асяроддзі, дзе было засілле нямецкага, дзе была экспансія нямецкага, і культурная, і прававая, і палітычная, народ павінен быў супраціўляцца гэтаму. І гэтае супраціўленне не павінна было насіць абстрактнага характару. Яно насіла характар ідэйны, салідарны нацыянальна, культурны, але яно павінна было выяўляцца ў канкрэтныя паводзіны. І вось чэхі распрацавалі гэтыя паводзіны, прытрымліваліся іх. Ні адзін чэх не павінен быў зневажаць сваю нацыю. Якія б недахопы не былі, але ў варожым асяроддзі, у тым асяроддзі, калі знішчаецца чэшская культура, кожны чэх павінен сваю нацыю ганарова ставіць. Калі б у чэшскім асяроддзі, нават цяпер, нехта заспіваў бы песню «Добрая рана, жлобская нацыя», то яго проста забілі б, таму што так не можна. Народ можа быць хворым, можа быць нешчасным, можа быць прыніжаным, але не можна яго прыніжаць самім. Гэта нейкі мазахізм, так не можна. І чэхі гэта выдатна разумелі. І такім чынам яны ўжо ў сваім адраджэнні пазбавіліся хвароб. Пазбавіліся хвароб рабства, самаедства. Но калі зараз ізноў вярнуцца да тэатру, якая роля адводзілася тэатру ў чэшскім адраджэнні? Чэхі рашылі пабудаваць нацыянальны тэатр, будынак нацыянальнага тэатру. Збіралі грошы па ўсёй Чэхіі, давалі нават дзеці, адкладывалі па грошыку. І гэты тэатр быў збудаваны як сімвал Чэхіі, новай, адроджанай Чэхіі. Гэта быў вельмі вялікі прыгожы будынак. Вся Чэхія чакала яго адкрыцця. І ў дзень адкрыцця, калі гэта быў такі вялікі нацыянальны пад'ём, маем свой тэатр, а ён як бы сімвалізаваў новую Чэхію. Гэты тэатр згарэў першы ж дзень. Вось давайце задумаемся, як бы павялі сябе розныя народы у той сітуацыі, калі была вялікая мэта ў сімвале, бо гэта быў сімвал пабудаваць тэатр. І калі гэта мэта была дасягнута, і ўжо людзі расслабіліся, і гэта ўсё абрынулася, знікла. Я не буду тут прыводзіць прыклады, хай падумаюць, хто чуе гэту перадачу самі, як бы паводзілі. А я скажу, як павялі сябе чэхі. Гэта было такое ўзрушэнне, гэта было такое жаданне аб'яднацца і пазбавіцца гэтага зла, што ў той жа дзень пачаўся масавы збор грошай на стварэнне новага тэатра. Вся Чэхія збірала грошы зноў. У вельмі кароткі тэрмін сабралі зноў грошы і ў вельмі кароткі тэрмін зноў адбудавалі чэшскі нацыянальны тэатр, будынак. І там гучэла чэшская мова і ставіліся чэшскія п'есы. Вы слухалі праграму «Беларускія раздарожжы». Я аўтар Сергія Абламейка гутарыў з Яноном Пазняком. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. «Беларускія раздарожжы» ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. У студыі Сергія Абламейка. Перад пачаткам другой часткі гутаркі з Яноном Пазняком нагадаю, што тэмаю і першай, і другой яе частак былі заканамернасці нацыянальнага адраджэння і прыклад у гэтым сэнсе чэшскага народу. Зянон Пазняк працягвае. Вось гэтыя прыклады сведчаць, што вельмі важна паважаць саміх сябе. Вельмі важна не зневажаць саміх сябе. Ні пры якіх абставінах. Мы не маем права таптаць тых людзей, якія памыліліся, якія зрабілі нешта кепскае, у той час, калі нас усіх топчуць нашы непрыяцелі. Гэтым самым мы дапамагаем нашым непрыяцелям таптаць сябе. Вось калі мы адродзім нашу дзяржаву, нашу незалежнасць, нашу культуру, калі мы станем паўнацэннай нацыяй, тады мы ў сваёй сям'і разбяромся, але разам з ворагамі. Таптаць сваіх адзінакроўцаў нельга. Вось гэта для чэхаў дало вялікі стымул трымацца разам, памагаць адзін аднаму, захоўваць агульнае. І гэта дало ім вялікую мажлівасць самаарганізоўвацца. Гэта вельмі важна, калі нацыя ў бядзе можа самаарганізавацца. Ну вось гэтак чэхі процістаялі асіміляцыі, не маючы сваёй дзяржавы. А як вы бачыце тут ролю дзяржавы? Ёсць такія этнасы, такія народы, якія могуць існаваць і без дзяржавы. Яны настолькі салідарныя, іх бяда і гора так можа аб'яднаць, што яны могуць існаваць і нават развівацца. Ну, прыклад гебраі. Гэта унікальны прыклад. Праз 2000 гадоў адрадзіць сваю дзяржаву і мову, якая фактычна ўжо знікла. Гэта прыклад для ўсіх народаў. Палякі. Палякі згубілі сваю дзяржаву і больш сотні гадоў яе не мелі. Прытым былі разарваныя паміж трыма імперыямі. І што? Яны аб'ядналіся вакол нацыянальнай культуры, нацыянальнага касцёла. І яны мелі свае школы. Царскі ўрад забараняў польскія школы. І ўвесь час былі тысячы нелегальных польскіх школ. Калі рускі ўрад даведаваўся, што існуе нелегальная польская школа, настаўнікаў арыштоўвалі ў Сібір. І тым не менш, школы існавалі ўвесь час і існавалі тысячы. І польскія дзеці ў нелегальных школах заўсёды ведалі сваю мову, сваю гісторыю і каталіцкую рэлігію. Іншы прыклад з балгарамі, іншы прыклад з беларусамі, іншы прыклад з славакамі. Для гэтых народаў вельмі важна, каб у працэсе адраджэння стварыць нацыянальную дзяржаву. І нацыянальная дзяржава зробіць лепш, чым, скажам, грамадства, не аб'яднанае ў дзяржаве, у працэсе супраціўлення. Гэта факт, які трэба ведаць, каб не мець ілюзію. Вось чаму для нашага беларускага адраджэння найважнейшай задачай было стварыць нацыянальную дзяржаву, каб дзяржава, якая мела б выбранных прадстаўнікоў беларусаў, каб яна павяла б рэй на адраджэння нацыі, культуры, мовы, школы, адрадзіла помнікі гісторыі культуры, нацыянальную эканоміку, маёмасць. І існаванне такой дзяржавы яно дало б велізарны стымул для адраджэння нацыі, таму што народ гатовы слухаць гэтую дзяржаву, успрыняць яе. І нават двухгадовая гісторыя пасля 91 года, калі была, тут цяжка сказаць, што гэта была нацыянальная дзяржава, але гэта была дзяржава, якая была на асновах дэмакратыі, якая давала магчымасць выявіцца нацыянальным сілам. Хаця сама яна не ўзяла на сябе функцыю адраджэння, але давала магчымасць выявіцца. І паглядзіце, як за вельмі кароткі час расцвіла наша культура, школа, мова, і як потым, калі з'явілася дыктатура, як гэта ўсё пачалі знішчаць. Значыць, мы ізноў павінны правільна ацэньваць сябе і правільна ацэньваць тыя задачы, якія мы абавязкова павінны выконваць у працэсе нацыянальнага адраджэння. Калі мы не будзем паважаць нашу беларускую мову, калі не будзем, мы не будзем на ёй паўсюдна размаўляць, калі не будзем мы патрабаваць, каб на ёй размаўлялі, і калі мы не будзем караць зло, адмяжоўвацца ад людзей, якія нас зневажаюць, калі мы не будзем падтрымліваць адзін аднаго і ўсё беларускае, ўсё, калі мы не будзем адносіцца да гэтага з піетызмам кожны з нас, то мы не дасягнём ні духоўнага адраджэння, ні матэрыяльнага. Гэта законы, якія трэба выконваць, і чэхі найбольш гэта даказалі. Калі хто хоча ў гэтым пераканацца, прыедзьце ў Прагу і паглядзіце, што такое Прага. Што гэта за славянскі горад? Мала такіх гарадоў ёсць у Еўропе. Яны захавалі сваю культуру. І як яны яе шануюць? Як яны яе захоўваюць? Як яны яе развіваюць? Калі ўзяць тыпалагічна паспрабаваць параўнаць стадыі адраджэння, бо відавочна, што чэхі, в прынцыпе, сваё адраджэнне скончылі. Яны ўжо нармальная, паўнацэнная еўрапейская нацыя, яны ўжо займаюцца іншымі справамі. Для Беларусі зараз актуальная зусім іншая задача, прычым для беларускіх патрыётаў адны задачы, для іншых людзей у Беларусі задачы іншыя. Як на гэтым этапе, што для нас актуальна, калі браць менавіта этапы адраджэння? Гэта вельмі дакладнае пытанне, вельмі важнае. І сутнасць яго заключаецца ў тым, што немагчыма прайсці трэці этап, не прайшоўшы другі. Гэта я фігуральна гавару. Этапы павінны развівацца паслядоўна. Дык вось, наша ўся бяда ў тым, што ў 1918 годзе, прайшоўшы ўсе першасныя этапы нацыянальнага адраджэння і стварыўшы дзяржаву, мы не паспелі рэалізаваць асноўных патрабаванняў для зацвярджэння гэтай дзяржавы. Гэта і культурныя патрабаванні, і культурная кансалідацыя, і мова, і школа, і адукацыя, і свядомасць, і усведамленне тэрыторыі, прасторы, ўсё. Гэта ўсё павінна была зрабіць дзяржава. Таму што я казаў, што для адраджэння беларусаў дзяржава іграе найвялікшую ролю. Ім трэба дасягнуць гэтага этапу утварэння нацыянальнай дзяржавы, якая будзе спрыяць згары культурна-нацыянальнаму адраджэнню, станаўленню нацыі і дзяржавы. Дык вось, калі не пройдзены гэты этап, то тварыць іншае не то, што немагчыма, а вельмі цяжка. І зараз, у канцы 20-го стагоддзя, мы, нашае нацыянальнае адраджэнне, нашае палітычны нацыянальна-вызвольны рух вяртаемся да 1905 года. Мы вяртаемся да прапаганды мовы, да тлумачэння, што трэба гаварыць па-беларуску. Мы звяртаемся да тлумачэння, што неабходна знаць сваю гісторыю, што трэба захоўваць помнікі гісторыі культуры, што трэба захоўваць прыроду. Тлумачым, чаму гэта трэба рабіць. Чэхам, палякам, венграм это тлумачыць не трэба. Гэта ўжо пройдзена, так як чалавек, які вырастае дзесьці там да 20 ўжо гадоў, як на 22, як самастойны чалавек, калі ён нечага не ўсвядоміў у 10-12 гадоў, то гэта неўсведамленне ў ім так і засталося. І вельмі цяжка потым гэта набыць, і вельмі цяжка яго потым навучыць таму, чаму не навучылі ў дзяцінстве, ў 10 гадоў, таму што гэта ўжо асоба, і яна ўжо ўспрымае гэта як знявагу, яна ўжо гэта не можа ўспрыняць. А гэта трэба ўспрыняць. Дык вось аналагічная сітуацыя і з нацыянальным развіццём. Мы зараз звяртаемся да такіх простых ісцінаў, якія мы павінны былі прайсці ў 905-916 годзе. Але яны не былі канчаткова пройдзены. І мы нікуды не дзенемся, мы павінны іх прайсці. Але паўстае пытанне, якім чынам? Дык што мы затрымаемся ў развіцці і будзем у адзіночку, паасобку ўсё гэта рабіць? Не. Ёсць іншая заканамернасць, пра якую я тут не сказаў. Гэта заканамернасць нацыянальна-культурнага паскарэння. Гэта агульная тэорыя працэсаў. Калі ў працэсе развіцця нейкія этапы не пройдзены альбо выпалі, то потым, калі ствараюцца пэўныя ўмовы, гэтая з'ява, ці, ну, у даным выпадку нацыя, можа прайсці гэтыя этапы паскораным шляхам, выкарыстаўшы вопыт іншых. І вось зараз фактычна нашае адраджэнне, некаторыя этапы праходзяць паскораным шляхам. Дакладней цяпер, менавіта пра сённяшні дзень я сказаць не магу, бо сёння акупацыя і дыктатура, але вось той 91-92 год, гэта і быў шлях паскоранага фармавання, калі былі ўмовы. Так што, калі мы пазбавімся дыктатуры, і калі мы адродзім нашу нацыянальную дзяржаву і дэмакратыю, то нам прыйдзецца ўсё тое, што мы не зрабілі і ў 18-м годзе, і ў 905-м, і ў 25-м рабіць. Але гэта будзе ўжо ісці па іншых законах, па законах паскоранага развіцця. Гэтая тэорыя дастаткова добра распрацавана ў літаратуры, ў мастацтве, ў іншых галінах. І гэта ёсць вялікая надзея, што гэта за кароткі час можна зрабіць, і нацыі не спатрэбіцца 100 гадоў як іншым. А дастаткова будзе і 5-10, і нават паўпакалення. Так што для нас вельмі важна набыць нармальны грунт для развіцця. Гэта значыць незалежнасць, гэта значыць дэмакратыю, гэта значыць нацыянальную дзяржаву, якая б спрыяла развіццю ўласнага народа. Такія вось высновы Зянона Пазняка. Ён таксама заўважыў нейкую блізкасць паміж Прагай і Вільняй. Сапраўды, калі знаходзіся ў Львове ці Кракаве, дык там, вобразна кажучы, вам Вільняй не пахне. А вось у Празе, на плошчах і вулках старога гораду, віленскі дух лунае. Зянон Пазняк гаварыў пра некаторыя народы, якія могуць процістаяць асіміляцыі, не маючы сваёй нацыянальнай дзяржавы. Сярод іх ён назваў і палякаў. Сапраўды, знаходзячыся 120 год у складзе Расіі, палякі не толькі не страцілі свае мовы і культуры, але і патрапілі іх яшчэ і развіць. Палякі патрапілі пад расійскай акупацыяй яшчэ і павялічыцца колькасна за кошт беларусаў. Пра польскія гарады нельга сказаць, што яны былі русіфікаваныя. А вось чэшскія гарады ў Аўстра-Вугоршчыне германізаванымі былі, як і беларускія, русіфікаваныя яшчэ і дагэтуль. І вось сам па сабе сучасны стан чэшскай культуры, чэшскай мовы і чэшскага народу ўвогуле – гэта добры і, галоўнае, светлы, абнадзейваючы прыклад для беларусаў. Не так ужо і кепска ўсё ў нас. Ну, расійскамоўныя сёння нашыя гарады, але побач ёсць народы, якія даводзяць, што гэтую навалу можна змагчы. Прыцягваюць увагу і высновы Зянона Пазняка, што да правілаў паводзінаў свядомых беларусаў. Натуральна, каб пэўная колькасць свядомых беларусаў трымалася менавіта так, як сказаў Зянон Пазняк, ды гэта быў бы выдатны прыклад для іншых. Слушная ў прынцыпе і ягоная выснова, што да песні Віктара Шалкевіча «Жлобская нацыя». Калі Віктар спяваў гэтую песню ў Празе, і некаторыя з мясцовай беларускай грамады яму падпявалі, дык вядомая чэшская культурная дзяячка сказала мне, што чэхі такую песню слухаць не сталі б. Так што тут Зянон Пазняк патрапіў слушна ацаніць самаадчуванне, прынамсі, некаторых чэхаў. Але з другого боку, пасля выхаду ў эфір першай часткі нашай з ім гутаркі, адзін вельмі аўтарытэтны і дасведчаны беларус, які мае ў сваіх жылах і чэшскую кроў, сказаў мне, што ён не бачыць у чэшскай мінуўшчыне тае цвёрдасці, пра якую гаварыў Зянон Пазняк. Сказаў мне той чалавек і іншае, а менавіта, што чэхі вельмі любяць над сабой пасмяяцца. Яны, што праўда, не любяць, калі над імі смяюцца іншыя. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 «Радіо Свабода» гучыць у афіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях. 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.